Mondjad. Na, szédesanyám, te messzi, hogy vagy, mint vagy, mit csinál? Jó vagyok, majd mindjárt eszünk egy pár falatot. Apa már jókor ebédel. Ja, egész 8 órakor mi. Nála meg zajlanak az események, édesanyám. Mert? Hát, mert az Anikó főhívott, megkérdezte, mi a, van a mamával, én elmondom, hogy mi van, hogy be kéne hónap is menni, hát ő nem bír bemenni, mert ő hónap 9-re viszi a kislányt le az orvosnőhöz ide Topolyára. És akkor mondom, hogy akkor hogy, mint tovább, így úgy, amúgy, egyszer csak kiderül az, mert addig faggat, addig mi a csodálatik, addig veszíti a húrt, meg minden, hogy megmondtam neki úgy, ahogy van, hogy nézd lányom, ti már kb. Egy éve nem néztek rá öreg anyádra. Azt a kellene mondom, rendezni is meg minden. Mert miért mondod ezt? És akkor miért mondtam neki, hogy majd mikor, hogyha meghal, akkor aztán tudjátok mondani, hogy a felelme ebb is, meg abba is. Mert hogy te a házat is kifizettetted velem. Így hát, az Anikó. Nem most. Ők akarták. Na most hát, akkor. Na Tamás, mi hónap dolgozni, az Ani meg 8:30-re viszi a kislányt az orvos, az meg hogy gondolom én azt, hogy majd ő a kislányjá bír menni, az, megnézi a mamát, vagy bírja a mamát rendezni, de a kislány még neki a legfontosabb a kislány, és mit gondolok én, hogy én mindig mondom neki ezt, vagy azt, vagy amazt. Na fogtam, azt kinyomtam az Anikót, már nem akartam tovább hallgatni. Az előbb csörgött az Erik is, de fő se vettem, én már egyszer a filmet meg akarnám nézni is. Majd nem tudom, hogy visszahívja, most hagyjam a picsába azt is. Biztos annak is főkínált azt a nyavat, fődet, azt lehet, hogy azt meg is vette, mi? Lehet. Hm? Lehet. Lehet azért. Na, mit szólsz az Anikóhoz is? Hát, ez várható volt. Hogy fél át mindené, hogyha én neki kül valamit csinálni. Majd csak mondom neki, már akkor fő van látva, mert mit gondolok én, hogy majd valami betegséget összeszed, és hazaviszi a kislányhoz. Hát bazd meg, akkor nem is tudom, már én nem tudom, mert nem mondok már semmit, hogy hagyjam békén, ő is meg mindegyik hozzá, akkor kész. Még köteles vagyok én mindig baszni ezt az öreg asszonyt, itt élem, mert a fele életemet, meg minden, azt akkor még neki kell főjebb, meg minden. Hát nem. De. Mert én azt akarom, hogy akkor az is minden én nekem maradja, mert a házat is kifizettettem velük. Hát jó, van, azt a házat magadnak vetted. Te hogy hát te szoktál az ilyen házét, nem örökölte. Ha örökölted volna azt a házat, akkor igen. De ti ezt vetted. Éppen úgy adtad oda nekik is. Ugyanúgy, hát csak egy kicsit kiadítva. Hát mit kézzel az Anikó, hogy egyszer ilyen majd minden, amit elkézzel, én szépen megmondtam, hogy 20% az enyém lesz, akkor csak annak a mi a csodáját kell nekik kifizetni. És így úgy nem akarták, anyám. Nem úgy volt? Hát dehogy nem. Én szépen megmondtam, hogy Anit, neked nem is kell belefizetni egy semmit, csak 20% marad én rajtam, többit, ha kell a Tamásnak, akkor fizesse ki, az kész. És nem akarták. Emlékszel, hogy nem akartak? Hát emlékszek rá, hát. Hát az. De azt a házat te vetted. Azt nem örökülted senkit üsze. Nem örökülted a kanyomomától. Nem. Hát akkor hogy kézeli azt az, amikor hogy azt kifizetted? Hát azért, mert úgy volt, hogy akkor, hogyha fele ház az üvén marad, akkor a másik fejét adta a másik lesz, akkor az egész ház marad az Attilára ez a ház, érted? És akkor én kifizettettem velük az egész házat. De várjál, hát ez a ház az még nem talán az örökség tárgyát képezte. Hát nem. Azért még messze menőleg kellett volna az, hogy fele ház az őri, mert hát majd örököl. Hát még várjon az öröklésre. Na mindegy, ez van édesanyám. Most meg azon gondolkozok, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen. Mert hogy nem elég gondolkoztam én is, hogy meg tudjam, hogy mikor mén be a busz, mert most még kellett ilyen későre hagynom a dolgokat, meg minden, azt is mondta. Hát bazd meg, majd valahogy megoldom. Nem akármik vagyunk, mint mond édesanyám. Na, hát fogtam, nagyon kicsa. Fogtam, azt kinyomtam, hogy engemet ne idegesítsen már senki se. Jó, tetted. Elegem volt mindenből, mert. Na jó, leteszem, hogy bírjatok már enni is, jó? Hát majd mindjárt kevergetem a levest, hogy melegszik. Jó van akkor. Hát, így jártam, mamikám. Hát. Ne idegesítsen már senki se, ott kézbe fejeztem, nem érdekelsen. Így van, így van. Nagyon csak azt jelentem, hogy hogy megint felhívjam a Valentinát, azt akkor bevisz, vagy miért is csináljak, vagy hogy így csináljam. Hívj fel a Valentinát, hogyha akar, akkor csak fizetsz, gyorsd, akkor menjél vele. Ugye, hogy sokkal jobb lesz, mint itt nyavajgok. Buszozom meg. Hamarabb hazaérek, ha nem esik az első, elszorom a buzát, azt akkor be van fejezve, nem? Persze. Ne sírja. Nem sírok, csak olyan nagyon rosszul esik, anya. Ne hiszem. Jó. Nem szédesanyám akkor. Nyugodjál, és akkor aludjál. Hát, én mondtam nekik meg, hogy akkor hogy is gondolják az életüket, hogyha valami történik a mamával, eddig rá se néztek, aztán meg mondtam, én mondtam, nem ők mondták, anya. Nem én voltam az, aki most mondta. Na, megkérdeztem én is tőlük, hogy akkor hogy is gondolják az életét, hogy semmit sem mozdítottak, mert hogy gondoltam én? Hát mondom, egész évben rá se nézhetek a mamára, mondom. Hát nem. Hát éppen. Mondom, hogy egész évben rá se nézhetek, hogy most ezt kellett volna neki venni, vagy amat kellett volna neki csinálni, vagy valami. Mert hogy is bírta volna? Mondom, ha is a Tamás? Hát az bírta volna anya az én, nem? Hát igen. Ha egész évben rá sem baszarítottak az öreg lánya. Az Attila szalad, mikor eldöntötte, hogy ez ki neki, az ki, amaz ki, mindig ő csinálta, nem? Igen. Én voltam az, aki most főhozta. És akkor látott fő nagyon az Anikó. Én megfogtam, azt lenyomtam. Az kész. Ezt olyan jó, hogy le lehet nyomni, aztán ki tovább hallgatni. Hát. Na jó van, akkor letészem azt a vacsorázatot. Nem tudom, hogy később visszahívlak-e. Ja. Mit mondott Tata? Majd megebédülünk. Ebédüljetek hát akkor, ne szédesanyám akkor. Ja.